itt a Gamer 365 podcast novemberi kiadása, amit most már a nemes hagyományoknak megfelelően decemberben fogunk kitenni. De most még november van, úgyhogy ezt nyugodtan nevezhetjük novemberinek is, annak ellenére, hogy tényleg december lesz belőle. Mutatkozzunk be! Akik itt vagyunk és beszélünk, Liquid, Drag, Antaru, GAZ, Holden és HZX. Miközben idefele jöttem, elhatároztam, hogy úgy fogunk köszönteni mindenkit, hogy szavaztok, dudák! És ezt hol olvastad, hogy dudák? Nem, ezt én fordítottam. Tehát ugye ez az angol dudesnek a magyarítása. Nem, én ezt úgy gondolom, hogy nagyon poénos, ezért szerintem nyugodtan benne maradt. Jó, oké, akkor dudák. De ez félre meleg. Tehát... Abszolút félreérthető. Jó, novemberi podcast, miről fogunk beszélni? Lesz egy ki mivel játszott az elmúlt 1-2-3-4-5-6-7-7-ben, ami itt Antaru vadul bólogat, és azt mondja, hogy ő nagyon... Mert azért, mert most is sokat játszott, mert kikötette otthon a netet. Kötöttem a netet, és azóta csak játék reggeltől estig hajnalig. Nagyon hosszú lesz. Hogy felszabadítottad akkor az életedből a netezésre történt időt? Igen, úgy vettem észre, hogy csak pozitív hatásai vannak, sokkal tevékenyebb vagyok, sokkal nehezebb is vagyok, de sokkal kevésbé fáradok. És végre vannak jó játékok, meg előveszek jó játékokat, amiket eddig nem volt alkalmam, vagy nem volt erőm végigjátszani, amiatt, hogy sokkal könnyebb és egyszerűbb volt klikkelgetni az interneten. Antal, úgy irigyellek, lehet, hogy nekem is ezt kellene tenni. December első hetében lejár a WoW előfizetésem, és nem újítottam meg. Hát nem fogom kikötetni az internetet, de lehet, hogy rám férne. Ti nem vagytok internetfüggők? Én abszolút az vagyok, én most vettem észre magamon, költöztem, és a XYZ cég nem volt képes bekötni a Digra netet, amire oda költöztem, és volt egy 6 napos kihagyás, amikor azért ugye gamernek mennie kell, átjárogattam a régi lakásomba dolgozni, de otthon nem volt netem. És szörnyű volt. Tehát borzalmas volt. Esténként a szó legszorosabb értelmében hiányzott. Nem tudtam magammal mit kezdeni néha. Én azt vettem észre magamon, hogyha nincs úgy a környezetemben internet, tehát mondjuk otthon vagyok a szüleimnél, vagy nyaralok, akkor úgy nem hiányzik, de ha otthon vagyok, vagy olyan helyen vagyok, ahol van internet, akkor nehezen tudom megállni, hogy ne internet előtt üljek, mert akkor az egyéb alternatívák azok mind olyan fakó lehetőségnek tűnnek, amellett, hogy olvasgatom a hülye fórumokat, vagy a híreket. Igen, egyébként az internet, az szerintem ugye az internetezőknek a élete része. Tehát ez már így kitörölhetetlen valamilyen szinten. És mindent ehhez mérünk, hogy... Tehát, hogy ha van számítógép például, azért ott az alap, hogy van net. Tehát én nem nagyon tudnék elképzelni számítógépet internet hozzáférés nélkül, mert kvázi funkcióját vesztette. El lehet, hogyha mondjuk a munkahelyeden vagy máshol ki tudod tölteni azt a, meg tudod csinálni azokat a dolgokat, amiket leginkább szükséges, tehát e-mail, felnézek a fórumra egyszer, és utána megyek haza, és más csinálok. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy én is a munkahelyemen egész nap a számítógép előtt ülök, és így vannak olyan napok, amikor effektíve napi 12 órát töltök az interneten, mert bent a munkahelyemen 8-9-et, hazamegyek, és akkor e-mailt nézek, meg este tudok normálisan nyugodtan fórumozni, meg ilyesmi, és hogyha esetleg nem otthon töltöm az estemet, hanem barátnőmnél, vagy ilyesmi, akkor teljesen nyugodt szívvel ülök le a kanapére tévét nézni, bármilyen fostaliska sorozatot a tévében, mert tényleg néha szüksége van az agynak, hogy kikapcsoljon, és nem, ez egy elcsépelt frázis, vagy frézis, vagy tézis, teljesen mindegy, hogy meg lehet unni azt a fucking internetet egy idő után. Elfogy az nagyon. Elfogy a YouTube link, elfogy a fórum komment, napközben délbe pangás van, unalom. Igen, 2 év alatt kb. Ki is olvastam. Nem tudom, én viszont pont úgy vagyok valahogy, én így késő este már valahogy nem tudok netezni, vagy idegesít, ahogy megy a gép, és én valahogy nem tudom. És lehet, hogyha nem lenne a Gamer 365, talán még képes lennék arra, hogy csatlakozzak Antaruhoz, de ezt így objektívan most nem tudom megítélni a Gamer miatt. Neked az a munkád, hogy ott ülj az internet előtt és vadászd a híreket, úgyhogy hát ne, igen, te nem. Ezért mondom. Nem tudom, én valahogy a világtól elzártnak érzem magam net nélkül. Tudom, ez szomorú. Szomorú, hogy így van, de amíg ez volt, ez az 5-6 nap, és nem volt otthon netem, alig kapcsoltam be a PC-met. Pedig hát lett volna... Isten bocsássa meg, még feladatom is úgy olyan játék, amit tesztelnem kellett volna, és nehezen bírtam rá magam, mert úgy éreztem, hogy ott vannak ott a Team Fortress 2 ikona a desktopomon, és olyan üresnek, mesztelennek éreztem az egészet, hogy ezt most nem is nagyon tudok, ott a Quake Wars, ott vannak azok a játékok, amik, és a PC-s játékok nagy része ma már ilyen, hogy annyira ott van benne ez az online komponens, de Xbox 360, meg PS3 is ugyanez, hogy nem tudtam fölmenni hélózni, meg éppen akkor jelent meg a Call of Duty 4, és akartam venni egyet, és nem vettem meg azért, mert nem volt netem, és tudtam, hogyha most megveszem, hazaviszem, akkor tragédia, mert nem tudok vele játszani úgy, ahogy azt én szeretném. Szóval, ja, szarügy. Ki mivel játszott a héten? Ja, két héten, három héten. Drag. Hát én annak ellenére, hogy friss X360 tulaj lettem, elmúlt két hétben mégse X360 játékkal játszottam, aminek az az oka, hogy a gép mellé adott Halo 3-ba nem akartam úgy belekezdeni, hogy nem vagyok tisztában az előzményekkel, mert hogy nekem az első két rész kimaradt, ezért kölcsönkértem az első két részt, és most azokat tolom. És hát lehet, hogy Ákos meg fog engem verni, de felemás élményeim vannak. De azért azt elmondhatom, hogy most már a mérlegnek a pozitív oldalára billent ez az egész. Mert a Halo 1-ben azért voltak szerintem olyan részek, amik kifejezetten gyengének mondhatók. Tehát a játéknak a második fele ez az iszonyatos backtrackelés, hogy visszafele mész, és küzdesz a Flood ellen minden pályán rohadt sokat, szóval ez nagyon beteg. A Halo első része az nem öregedett túl jól ilyen szempontból. Akkoriban még az újdonság varázs, aki akkor játszott, az úgy meg a grafika. Ma már grafika ugye nem, mert még felszkírelve 720p-re sem néz ki úgy, hogy az ma emberi szemnek szépnek vagy csinosnak tűnjön. És ezek az ismétlődő pályarészek, ami nagyon látszik, hogy ezt egy ilyen nyitójáték volt, és el kellett készülni. A játék utolsó 30%-a az gyakorlatilag egymás után copy-pastelt régi pályarészek különféle módon. És tényleg a végén van egy brutális backtrack, a játék történelem egyik legrondább és kegyetlenebb backtrackje, amit ugye Zoli lefordít. Metroid? Na, jól van. Vettél hozzá HDTV-t is, Drag? Egyelőre még sajnos nem volt hozzá lehetőségem. De minden esetre, amit Liquid mondott, azzal teljesen egyetértek. Szóval a Halo 2 az már szinte egy másik játéknak tűnt az egy után, és pont azért van ez, hogy ezzel már sokkal jobban meg vagyok elégedve. Most így már jobban belemerültem, és tényleg nagyon tetszik az egész. Csak mivel fordítod annyit az egész, hogy amíg nem Halo-ban nem múlt tiszta, addig nem láttál semmit. Tehát az első rész az rohadt unalmas volt a végén, a második az már végig pörgött, van egy furcsa lezárása, amit ugye a 3, hál' Isten azért kompenzál, viszont a multi rész az, ami igazán nagyját tette. Tehát ha ki tudod próbálni, akkor live-on próbáld ki. Persze, ezt tökéletesen ismerem, hogy a multi a Halo-nak a színe jó. És szóhoz képest milyen? Hát ezt hogy olvasók ne utáljanak meg, ezt inkább nem jellemezném a 200 óra online kizónozás után. Szerintem a Halo 2-t már nem próbált ki multiba, mert tehát a Halo 3 az evolúció, tehát tök mindegy, a Halo 3-mal kell kezdeni multiba, mert volt egy fejlődése ennek, és a Halo 3 az sok szempontból tényleg az evolúció csúcsa ilyen szempontból. Tehát ott kell kezdeni, nem a Halo 2-vel. Ez olyan lenne, mint a Neander hölgyi nővel dugnál. Hát igen. Van már benne tapasztalatod esetleg? Nem retrózom. De egyébként így maga a játéknak az univerzuma, az így úgymond belső szemlélőként már sokkal jobb, mint ahogy korábban. Szóval én korábban, amíg így nem voltam mondjuk úgy, hogy Halo játékos, addig valahogy nem vonzott. De így, hogy már láttam a játékot, sokkal jobban tetszik, és ami különösen bejön, az a környezet kidolgozása a játékban, ami ilyen abszolút monumentális. Tehát ahogy a Halo-nak az elején lezuhantok, és felnézel, és ott a nagy körgyűrű, meg minden, és felhők, ezek tényleg brutálisan jók néznek. Hát igen, maga a Halo, ez a kettőben úgy, hogy megvan, és én ilyen szintű környezet kidolgozást ilyen látványos módon a Ratchet játékokban láttam, ahol direkt szintén ráfeküdtek a Insomniaknál, hogy megérkezel egy pályára, és így bemutatja az egészet. Ez teljesen jó. Ezért sokan szokták kérdezni, különösen PC és FPS játékosok, hogy mitől olyan kurva jó a Halo. Hát többek között ezért, mert semmi nem nagyon adja át ugyanazt az ilyen epikus sci-fi feelinget, ami a Halo-ban megvan. Tehát ez egy ilyen űroperaszerű, nagyon nagy szabású, és különösen a háromban minden nagyon nagy, minden nagyon masszív, a robbanások nagyok, a csaták nagyok, tehát minden nagyon nagyabban a játékban. és ami az FPS műfaj, az általában mindig ezek a kisebb összecsapásokra koncentrál. És a Halo meg minden el van túlozva, tehát ilyen out of this world, hogy a csúnya angol kifejezést használjak. És akkor még annyit a játékra, hogyha tudod, akkor mindenképpen tedd a nehézséget magasabbra. Tehát mondjuk heroikra, mert hogyha van tapasztalat FPS-ekbe konzolon, akkor nem lesz annyira nehéz. Elsőre lehet, de viszont elképesztő különbség van a háromban, és a kettőben pláne a normál és a heroik mód között, mint hogyha más ellenfel lennének a pályán. Okosak, ügyesek, harcolnak ellened, nem csak állnak a szétlődő fejüket. Én az elsőt, meg most a másodikat is normálon kezdtem le, és már a másodikon is feltűnt, hogy már könnyebb volt jóval, mint az első rész. Szóval valószínű, hogy a harmadikra már nem normál fogok belekezdeni, amit egyébként ajánlottak már korábban is, szóval ez valószínű. Főleg két részt, vagy három részt egymás után lenyomni, akkor már illik is magasabb fokozatra kapcsolni. Na, adjuk tovább, ki mivel játszott Antaru? Nagyon sokat játszottam. Nagyon sajnálhatok, igen. Talán fontossági sorrend, fordított fontossági sorrendben az első az a Silent Hill Origins PSP-n, ami mondhatni, hogy egy az egybe ugyanaz, mint a régi Silent Hill részek, ugyanarra a tematikára épül, ugyanazt a hangulatot vissza is hozza szerintem. Ilyen szempontból nagyon jól sikerült, csak pár órát sikerült játszanom vele, és nem voltak benne boss fightok, egyebek. Csak annyit, hogy a játék végigjátszás ideje 6,5 óra. Tehát hogy sokkal nem, sok nincs már hátra, ha pár órát beletöltél. Ó, akkor még lehet, hogy ma este végigjátszom, de egy helyen volt az, amikor persze én is felkeltettem, hogy végre, amikor megláttam. Bementem a hentesboltba, és megláttam a hentest. Az kemény, ha valaki tudja próbálni, addig legalább menjen el. A másik játék, ez egy régi játék volt. Ez kibaszott izgalmasan hangzott, így nem Silent Hill rajongónként, hogy egy játéknak az a csúcs, hogy meglátod a hentest. Mi történik ott, ami miatt annyira izgulni kell? Ne spoilerezz, nekem ugyan lehet, mi nem fogok vele játszani. Nem tudom, hogy később visszatérem, mert addig nem jutottam el, de a hentesboltba bejutva már eleve. Silent Hillben a hentes az nem olyan lesz, mint a kőbányai hentesbolt. És hát végzi a munkáját, és hál' Istennek elmegy arrébb, nem vesz észre. Úgy érzem, hogy rokonságban van, kuzinja lehet a piramis fejnek, a srác. Igen. Ügyesen összerakták a hentest. A piramis fej darabjaival. Igen. Úristen. Silent Hill rajongók játszanak vele. Azok nem ti vagytok. A következő furcsa játék, amit végre végigjátszottam, elővettem, és elejétől végéig játszottam a hétvégén, az a Killer 7 GameCube-on. És fantasztikus volt. Az kibaszott fantasztikus, tehát az valami, az egy ilyen nagyon egyedi cucc, és nem tudom, hogy így, az egy hype-olt játék, és sokan mondják, hogy játszottak vele, pedig szerintem kevesen játszottak vele, de az valami egészen fantasztikus. Én nem tudom, hogy játék, igen, játék, de az inkább egy ilyen élmény. Igen, én is úgy érzem, hogy annak idején, amikor be volt harangozva a játék, akkor sok idézőjelben értő játékos elkezdte mondani, hogy na ez végre valami különleges unikum, és majd ő játszik vele, aztán valószínűleg egy óra után le is tették. Ennek ellenére szerintem tényleg hatalmas élmény volt, és ahhoz tudnám hasonlítani, mint a David Lynch filmeket, ahol fogalmat sincs arról, hogy mi történik, mi a sztori, viszont azok a hatások, azok a grafikai, meg zenei, meg történésbeli hatások, azok nyomást gyakorolnak rád, és nem engedik, hogy ne játsz végig. Én is így jártam vele, azóta kutatom az internet, amikor végre hozzájutok az internethez, hogy mégis mi történt a Killer 7-ben, mi a sztoria. Van rá többféle magyarázat, és úgy egy interjú alapján ezzel a Suda Goichi meg a Shinji Mikamival azt tudtam meg, hogy eleve úgy szándékozták megírni a sztorit, hogy csak második végigjátszásra vedd észre, hogy ó igen, tényleg akkor ezért mondta ezt, és ott meg azért mondta azt. Hát nem vagyok biztos benne, hogy másodjára meg fogom érteni, de remek volt. Ez azért a 3000 forintért, amiért vesztegették, az életem egyik legjobb vására volt. Akkor jöjjenek még játékok. Ugye nyomom a Resident Evil 4-et is újra, a GameCube az fantasztikus, és hát akkor térjünk rá talán az Uncharted-ra, amit sikerült 3 este kivégezni. A híresztelésekkel ellentétben szerintem nem rövid a játék, bár Bastard most végigjátszott alig 7 óra alatt, nekem erre majdnem 11 óra kellett. Tény, hogy én nem úgy játszom, hogy végigfutok egy pályán, egy játékon, sőt, én próbáltam egy-egy kincset is megkeresni. A játék az végre az a játék, azt mondom, amire most már a PlayStation 3 tulajdonosok azt mondhatják, hogy na volt értelme megvenni a gépet. Ez a 600 eurós ár az elég magas, ugye, és sajnos jó játék, talán az elején kijött pár, a Resistance, ez az amaz, utána jöttek a rosszul portolt multicímek, és most végre, amitől mindenki várta a megváltást, az Uncharted, az én úgy érzem, hogy be is váltja. Az az érdekesség, hogy a média szinte egyértelműen azt mondja, hogy ez nagyon jó játék lett, és akik megvették, azok is ezt mondják, viszont nem annyira veszik. Tehát az első hetek eladási adatai alapján, így Amerikában se, meg Európában se annyira veszik. Tehát érdekes, hogy talán nem elég erős a karakter ahhoz, hogy mondjuk meglátod a polcon is egyből levedd. Nem azért, mert nem volt túl nagy marketing mögötte? Ezt nem tudom, de fórumokon olvasgatom már, ugye régóta kinéztem magamnak játékot, mert az Indiana Jones-os, meg kincskereső sztorik nálam így a felső kategóriába tartoznak, és azt olvastam, annak ellenére, hogy nálunk a fórumokon nagyon tetszett mindenkinek, más külföldi fórumokon inkább negatív véleményt mondtak róla, tehát hogy milyen furcsák a színek, mi lesz ez egyáltalán. Hát nagyon jó lett. Maga a Naughty Dog is mondta, hogy ezt ugye a 2006-os E3-ban mutatták be, azt hiszem, először, és ők maguk mondták, hogy nem kellett volna ilyen hamar, mivel még amikor akkor mutatták, akkor még nem volt annyira meggyőző a játék, és akkor volt is sok negatív kritika róla, és talán ez kihatással lehetett arra, hogy így mostanra se volt mindenkinek annyira meggyőző ez a játék. Lehet, hogy mire a podcastet hallgatjátok, addigra már kint lesz egy teszt az oldalon erről, előzetesen vagy utólagosan annyit mondok még róla, tehát tényleg tökéletesen visszaadja azt a hangulatot, amit az Indiana Jones, vagy a Quatermain, vagy a Smaragd Románca című filmek, a főszereplők párbeszédei azok mondhatni, hogy humorosak, az akció az folyamatosan pörög, és ami a legjobb benne, hogy a játékmenetet úgy oldották meg, hogy nem érzel soha stresszt amiatt, hogy ugye most le kell ellenőriznem otthon, de valahogy az rémlik, hogy egyáltalán nem volt sehol töltőképernyő. A legelején volt egyszer, és sehol máshol nem volt benne olyan, hogy meghaltál, pálya betöltés előről várni kell. Olyan sem volt, hogy az egyik, nem is, hogy pályák vannak, területek vannak, de hogy az egyik területnek vége, nincs olyan, hogy meg kell várni, hogy betöltődik a következő, eljutsz oda. Folyamatos az átmenet végig, emiatt nem is tudod letenni, nem tudod azt mondani, hogy na most gyorsan kiugrom egy Pepsiért. Most szeretnék spoilerezni is belőle, de nem tölt a játék is, tehát a demóhoz képest meglepő jelentek lesznek benne, nem fogom elmondani, kiértek a barlangból, kiértek a fák közül, és ott van a vízesésen egy hatalmas, nagy, nem hentes. A játék tényleg, tehát nem csak PlayStation 3-on bármint megállná a helyét, és majd szép magas pontszámot fog kapni. Befejeztük? Örülök neki, de tényleg vége valami, ami ilyen nagy hatással volt Antalya, már régóta süppett az internet tengerében magányosan, jó játék nélkül. Na mindegy, hát gyorsan én is mivel játszottam, hát nekem elég ilyen triviális dolgok. COD 4 Mass Effect Assassin's Creed, ami az elmúlt egy hónapomat, hát nem is egy hónapomat, de hát COD 4 egy hónapomat majdnem befolyásolta. A COD 4-ről olvastatok már, Mass Effect-ről szombaton fogtok olvasni, ha minden jól megy, illetve hát már olvastatok róla. Egészen pontosan remélem tetszett a cikk, nekünk eléggé. Annyi, hogy én kipróbáltam, beletoltam egy 3 órát, semmit nem vártam tőle, de letaglózó, monumentális sci-fi opera, és így rájöttem, hogy én nem vagyok egy RPG fan, de mivel a harcot real-time-ba áttették, így ez abszolút eladták nekem a játékot, amint nem lesz mással játszanom, és nem azért, mert nem akarok ebben játszani, hanem mivel ezt nem lehet úgy játszani, hogy 2 naponta egy estét, mivel elveszed a story fonalat, sok a mellékszál, de hát itt körülöttem ülnek az RPG fanek, erről tudnak mesélni. A harmadik a kedvencem, amivel a lehető legtöbb időt töltöttem. Ja, Simpsons feláldoztunk Antaljúval, de hát az Warhol kollega jól lehúzta a sárga földig, holott Kóban egy 15 pontos játék. Tudjuk, hogy Olden szerint sem egy 15 pontos játék, pedig Kóban zseniális. Mindenki próbálja ki, de szigorúan Kóban, mert egyedül szar a kamerakat, és unalmas. Szóval Assassin's Creed, amiről szintén fogtok olvasni, valószínűleg ez majd, tehát ez még nem lesz kint, amikor ezt hallgatjátok, hanem csak majd lesz kint. Röviden, tömören Warhawk fog róla írni, ha minden jól megy, ezért nem is nagyon mondok semmit a játékmenetről, mert ezt majd ő szépen lehúzza, hogy így előzetes beszélgetések alapján hallottam tőle, ezért én csak kiemelem a pozitívumokat, ami egy abszolút az a látvány és a design, amivel a játék letaglóz. Eddig nem nagyon találkozott olyan emberrel, aki nem mondta azt a látványvilágra, hogy ez a non plus ultra, amit eddig csináltak. Tényleg fantasztikus. Fantasztikus a hangot, a pályák, a karakterek, azok a kicsi dolgok, hogy van a játékban dobókés SD, és a karakternek az övére föl van tűzve a dobókés, és játék közben fogy arról a kések fogynak az övéről. Nem tudom, hogy valaki észrevette, de a karakter bal kezén csak 4 új van. Ezt nem tudom, ez nagyon hülye hangzik, hogy ezt mondom, de valamelyik este vettem észre, amikor nézegettem a tájat, és így soha sem... Miki Egérnek is 4 újja van. Hát Miki, meg nagy a füle is Miki Egérnek, igen, tehát, és elég nehezen tudom elképzelni ezt a szinként, és akkor annyi még, hogy 2-3 hiba, csak hogy úgyis majd megírom ezt a tesztbe, tehát rohadt unalmas lesz majd olvasni, de hogy a játékban lehet lovagolni. És rögtön felmerült a kérdés a kis pici agyamban, hogy rajtunk kívül miért nem lovagol senki ebben a kibaszott játékban. Tehát ott van a hatalmas királyság, 500 millió ló letéve checkpointok, és csak mi vagyunk lovon. Ez az egyik problémám. A másik problém pedig az, hogy itt a tél hideg van, és szerintem sokatok jár kapucniban. Találkoztatok avval az érzéssel, hogy nem látsz semmit, amikor kapucni van rajtad? Tehát a periférikus látásod kilőve. Hát le a kalappal az Altair előtt, hogy egy kapucniban ilyen szinten tud gyilkolni bármit egy ilyen napsütötte, amúgy is rohadt meleg ugye országban, illetve hát városokban. Szóval emiatt max respect neki. És tényleg nem is mondom ezt itt tovább, mert lelövök minden poént, amit majd le akarok írni Warhawk ellenében, mert ő majd jól lehúzza a játékot, én még majd mondom jó, hogy milyen kurva jó ez a játék, és azt tudom mondani, hogy aki szerint rövid, az csinálja azt, amit én, hogy nézelődik, nem roham végig, megkeres bennem mindent, és beletölt 2 hetet, és 20-valahány órát, vagy 10-valahány órát, mint én. Adom tovább a botot, majd többiek csúnyán néznek rám. No, hát én a Portál című csodával játszottam. Nem vártam sokat tőle, mert olvastam róla, hogy rövid, olvastam róla érdekes dolgokat, de az olyan játékélményt kaptam, amit még nagyon-nagyon régen nem. Tehát kezdjük azzal, hogy maga az alapötlet. Az alapötlet kurva jó. És emellé olyan narrációt kapunk az összes szinten, hogy ezek, tehát hogyha mondjuk csak egy pályának a narrációját vennénk, akkor az minden játékban megállna a helyét. És így, tehát annyira jó és annyira ötletes, és az jutott az eszembe a játékkal kapcsolatban, hogy ezt az ötletet, amikor megvalósítják majd úgy, hogy egy több játékmenetbeli elemet beleraknak, például fegyveres harc, akkor mi, hogy, tehát milyen hatása lesz vajon ez ránk? Tehát sok olyan játék volt, ahol kitaláltak valami újdonságot, de csak később jöttünk rá, hogy mennyire nagy dolog. Tehát a GTA-nál azt, hogy mennyire másolták rá, hogy mennyire nagy újítás volt ez. Tomb Raider anno, real-time stratégiák, és szerintem ez a Portál olyan ötleteket tesz bele az FPS műfajba, hogy ezt még évekig fogjuk látni. Akár csak a szövegeket is. Nálam a Portál az ilyen Game of the Year kategória. Úgyhogy, de én ezt már dicsértem, ezt a játékot, és döbbenettel látom, hogy sok helyen ilyen, majdhogy nem negatív értékeléseket kap, hogy 3 órás, igen, 3 órás, és na és egy nem különálló játék, ez egy csomag része, amiben van 5 játék, ez az egyik. 3 órás valóban, de az 3-5 csillagos óra. Csak annyit akarok ebben kapcsolatban mondani, hogy ti próbáltátok az advanced pályákat? Tehát aki az advanced pályákat végig szeretné nyomni, annak megnézem, hogy 3 órát végig vissza a játékot. Igen, pont ez, hogy ha végigjátszod, akkor utána olyan pályák nyílnak meg, amikhez aztán kell gondolkozni keményen. És már ha végig is csináltad, akkor is már csak azzal, hogy nyitsz 2 portált, egyet a plafonra, egyet a padlóra, és zuhansz órákon át, az is nagyon nagy móka. Szóval... Hú, mikkel is játszottam. Boom Boom Rocket. Ez ugye a Arcade hozott 5 minijáték egyike, a Bizarre Creationsnek egy ritmus játéka. A Fantavision és a Harmonix játékoknak egyfajta keveréke. Ritmusra kell ugye tűzijáték rakétákat megcsinálni. Egyrészt istenjáték, én megnéztem a chartokat, ott a leaderboardot, és hát van egy csomó faszi, aki a hard fokozaton a legnehezebb zenét ilyen A3 csillagra megcsinálta. Szerintem azok nem emberek. Elmondom a titkot, nem kell oda nézni. Hang alapján kell csinálni. YouTube, írd be, van egy csávó, nem néz oda, becsukja a szemét, be van kötve, és hang alapján megcsinálja hádon a zenét. Ezen már én is gondolkoztam, ez csak egyetlen egy gond van. A frequency-ben és az amplitude-ben ezt meg lehet csinálni, mert az a ritmus, amit ki kellett ütni, az ugye 3 gombbal volt, és pont egy helyen volt, és a szemed már nem látta, de a ritmus meg tudta csinálni. Itt viszont az a probléma, hogy ezek a rohadt rakéták, ezek 2 oldalra mennek, és mivel 16-9-es a képernyő, ezért a 2 legszélső rakéta kibaszott nagy távolságra van egymástól. Tehát néha mozgatni kell a fejedet. Tehát egész egyszerűen a szemed nem tudja átfogni a teljes teret. Hát, hogyha becsukod a szemed, akkor nem tudod, hogy merre kell a gombot nyomni. Csalt. Nem csalt, ő egy fejlesztő volt, tehát Ha... Nem, ő ez így van. Tehát ha megnézed azt a videózót, az egyik fejlesztő, hát... Vagy tesztelő, tudod, azaz ilyen rabszolga. Úgyhogy, ja, tehát ő ezért. Hát akkor megtanulta a pályát. Mert ha nem nézed, akkor nem látod, hogy merre mutat annyi él, amit meg kell csinálni. A másik a Zuma, ami egy régi játék. Megvettem az asszonynak 800 Microsoft pontért. Mai napi klasszikus. Illetve a Színit, ami talán nem annyira ismert játék. Ez a Mozik víz, amiről itt a srácokkal már beszéltünk. Ez a Microsoft Magyarország kiadású játék, ha jól emlékszem. Ez egy Microsoft kiadású játék, ez egyébként egy friss játék, most jelent meg egy-két hete. Fogunk róla írni annak ellenére, hogy nem kifejezetten magyar piacra készült ez. Igen, pont ez a legnagyobb problémám. Tehát maga a dobozon is van magyar nyelvű felirat, bár maga a doboz is említi, hogy angol nyelvű a játék, de az nem elég, hogy angol nyelvű játék, mert nagyon sokan játék van, ahol angolul van kiíró, hogy start, meg options, meg hasonlók, és el lehet vele játszani. De itt, ugye mint kvízjáték, A. tudni kell angolul, mert nagyon gyorsan jönnek a kérdések. B. A mozifilmeket angolul kell ismerni, mert nagyon sok játék az angol nyelvű tartalomra épül, és nagyon sokan egyáltalán filmeket nem is követik angol nyelven. Tehát nem elég, hogy ismerd a filmet, tudni kell, hogy mi az angol címe, kik szerepeltek benne. És hát angolul kell látni. Az egyik jellemző feladat, amikor a dialógus alapján kell felismerni a filmet. Ha valaki nem látta ezt a filmet eredeti nyelven, akkor meghalt. Egyébként egy szórakoztató játék, mi párban játszottuk, pár esténk ráment. Ajánlom mindenkinek. Az én játékom, én nagyon szeretem az ilyen mozis kvízeket, még angolul is, úgyhogy valószínűleg egy abszolút kisebbségben vagyok vele, de az úgy klassznak tűnt. Egyébként 4 játékos, és adnak hozzá 4 infrás kontrollert, aminek a tetején van egy nagy gomb, mint ezekben a Buzz játékokban is. Igazából megvan minden gomb rajta, mint a normál kontrolleren, tehát megvannak a színes gombok, a Start, a Select, a nagy gomb, és ez a nagy gomb, ez az a D-padnak a megfelelője, de a nagy nyomást is érzékeli. Oké, én mivel játszottam sok mindennel, de amivel a legutóbb Mass Effect, amiről lesz teszt, mondtuk, hogy lesz teszt, úgyhogy nem nagyon beszélek róla. Az űrópera az abszolút áll, én a soundtrackjébe abba beleszerettem, tehát nálam most az megy éjjel-nappal. Az egy, aki játszott vele és hallotta, az egy nagyon-nagyon szuper 70-es évek vége, 80-as évek elé a szintetizátor zene, és félelmetes jó hangulatot ad a játéknak. Másik pedig a PGR 4, amit így most jutottam hozzá, és azt hittem, hogy nem fogom szeretni a motorokat, és állandóan motorokkal megyek. Nem tudom miért. Valamiért nekem bejön. Így sokaknak nem, igen, a dragnek nem jöttek be, és beszéltem, nem mondom, hogy kivel, Microsoftos ember, és neki se tetszenek a motorok, azért, mert a MotoGP-hez van ő is szokva, meg valószínűleg a drag is szokva, és ezek a motorok nem viselkednek reálisan. És nekem viszont ezt tetszik benne, hogy nem viselkednek reálisan. Ugyan a trükközés kifejezetten egyszerű velük, ez az egy gombos trükközés, tehát ezt vehették volna bonyolultabbra, mondjuk valami analóg kar bevonásával, de ennek ellenére szerintem annak ellenére, hogy sokan azt mondták róla, hogy ez a PGR 3 új textúrákkal, szerintem nem igaz. Szerintem nagyon sokat lépett előre. Az időjárás nagyon sokat dob rajta, az eső is és a hó is, és szerintem nehezebb lett, tehát kidolgozottabb, komplexebb, nehezebb játék lett, és tartalmasabb, egész egyszerűen több van benne, mint a PGR 3. Én a PGR 3-ot is nagyon szeretem, de szerintem ez túllép azon. Igen, és kaptam egy PGR 3-at a gépemhez, és így a negyedik rész után tényleg már azt mondom, hogy már nem volt teljesen élvezhető a negyedik rész után, szóval tényleg nagyon jó munkát végeztek a Bizarrnál, és tényleg ez nagyon, nagyon jó irányba fejlődött a negyedik rész. Ezzel a kettővel is, hogy kicsit visszanyúljak, a harmadik az a Resident Evil 4 Wii verziója volt, ami nálam azért furcsa, mert én nem szeretem a Resident Evil-öket úgy, ahogy vannak. Több kifejezetten kerültem őket, és nekem nem tetszett a Resident Evil 4 sem. GameCube-on is próbáltam, PS2-n is próbáltam. Tudom, hogy kisebbségben vagyok ezzel, és most tetszik. Valószínűleg valami kattant az irányítás miatt. Tehát nekem ezzel az irányítással, ami egy bevallottan leegyszerűsített, ez a Headshot Edition, ahogy nevezni szokták, és tényleg az, mert a virányítóval, V-móddal úgy osztogatod a fejlővéseket, mint a gép. De ad hozzá egy ilyen plusz élvezetet, és én ezt élvezem benne, és egész egyszerűen nem tudom, hogy bizonyos részeket analógkarra hogy lehet normálisan megcsinálni. Amikor van egy ilyen, hogy a kis csajt felsegíted egy ilyen felső részre, és ott ilyen kapcsolókat, kettőt állítát, és jönnek jobbról-balról, azt, Azt meg lehet csinálni analóg karral. Ez a terem a negyedik rész, legnehezebb rész, legalábbis a másik két verzióban. Tényleg az baromi nehéz az a rész a játékban. Hát igen, mert nekem még így ezzel a, hogy is mondjam, irányítás rásegítéses, egy bazinacie keresztel támadsz, még így is nehéz volt, és utána direkt elővettem nekem, ez PlayStation 2-re megvan egyébként, nem, GameCube-ra nincs meg. PlayStation 2-re megvan, és elővettem, és utána rohadt furcsának tűnt, hogy ott kell célozni, és ott is hagytam. És a négyet azt meg utána, tehát a Wii-s változatot meg vittem tovább. Tehát a ritka olyan Wii portok egyike, ami direkt port, és mégis az irányítás nagyon-nagyon sokat ad hozzá, és ha esetleg lenne olyan furcsa lény, mint én még a világon, aki eddig nem Resident Evil 4-ezett, és van egy Wii-je, most adjon neki egy új esélyt, mert a játék maga nagyon jó, csak valahogy van egy ilyen bizarr embercsoport, mint én is beletartozom, akinek ez kellett, ez az irányítás ahhoz, hogy ezt a játékot szeretni tudja. Igen, a NeoGAF-on az egyik legnagyobb amerikai gaming fórumon is ezzel a játék kapcsán nagyon sokan írták ugyanezt, hogy ők a negyedik rész korábban nem nagyon játszották, mert valamiért nem vonzott őket, de a Wii verzió már nagyon megtetszett nekik, szóval tényleg valamit nagyon eltalálhattak benne. Ja, szerintem akkor zárjuk is le azt a kimivel játszott a héten szekciót, és térjünk át az elmúlt hónapnak a jelentősebb történéseire, ami talán kevésbé volt ez a november izgalmas, mint az október. Valószínűleg azért, mert ez már a játékokról szólt, és nem az újdonságokról, hanem a megjelenésekről, és a tényleg rohadt erős volt ez a november. Az ember azt se tudta, hogy hova kapjon. De azért történt. Ha már az Assassin's Creed-ről beszéltünk, amit talán ki is tudok mondani, Assassin's Creed kapcsán volt egy ilyen botrányocska, amikor is a Ubisoft, hogy franciásan mondjuk a nevüket, Ubi, ők egy amerikai oldalt, a somethingawful.com-ot megfenyegették perrel, mert ők közöltek egy képregényt, aminek a Jade Raymond, a Assassin's Creed producere volt a főszereplője, és a hölgyet orális akció közben mutatta be a képregény, ami egyébként megtekinthető az oldalon, tehát keressetek rá a Jade Raymond szóra a keresőben, és ki fogja dobni ezt, és megtekinthető ez a pornográfnak titulált képregény, ami hát olyan pornográfocska, én inkább azt mondanám. Szerintetek ez a hölgy, ez tényleg a producere volt a játéknak, vagy inkább csak a kirakat embere? Mert én élek a gyanúperrel, hogy ő, tehát az ő személye, az, hogy ilyen, hát csinoska, sőt... Én abszolút szívesen megdugnám, tehát... Tehát, hogy ez része volt a PR kampánynak, ugye maga ez a képregény is arról szól, hogy hát vedd meg Jade játékát, és hogyha megveszed ezt a játékot, akkor egy kicsit úgy érezheted, hogy hát, hogy Jade téged orálisan. Én azt vettem észre, hogy ennek a nőnek van egy weboldala is, tehát van egy ilyen hivatalos weboldala, és nem mondtam, ne vold el magad. Mi a csöcseit néztük, de hát ahogy... Nem, csak utána akartam nézni ennek az egész dolognak, hogy mégis hol lehet őt megtámadni, és nagyon naív, hogyha ilyen, mert tehát van ez a Jade Raymond mosoly, amit így a Geffen nagyon sokszor használtak, mint a játékvédelme, tehát ilyen nagyon-nagyon-nagyon mosolyog szegény, és tehát a oldalának, a fő oldalán is így kurva nagy mosoly van tőle, és így olyan naív szegény. Tehát, hogyha ő csinálta a játékot, akkor nagyon naív volt. Hogy így nem gondolta, hogy nagyon nagy támadások keresztében fog állni, és... De most nem akarok nagy fasságokat mondani, és majd leugatnak a kedves, jobban hozzáértő fórumozók, de nekem azt mondták oda bent nálam a nagy fantasztikus munkahelyes cégemben, hogy ő valami elismerten kőkemény PC játékos, de én nekem ezt mondták, én ugyanígy fölkaptam a fejemet, hogy ez a csaj, mondták, hogy igen, tehát ő nem valami fruska csajszí, hanem ez valami, mit tudom én, milyen elismert világbajnokos, punci-munci valami, mit tudom én, milyen játékban. Most vagy FPS mondtak, vagy RTS-t. Én azt hittem ugyanazt, amit HZX mondott, hogy ez valami kirakadt puni, akit oda tettek, mert jól néz ki, és tökéletesen ellátja a szerepét arra, hogy a férfi olvasók, meg játékosok is megvegyék a játékot, hát ebben lesz bónuszként egy messzelen kép róla a végjátszás végén, de állítólag valami komoly játékos, tehát ennek utána kéne nézni. Vagy lehet, hogy majd megkapjuk a fórum posztok között a valóságot. Ezt én könnyen el tudom képzelni, egyébként én megnéztem vele sok interjút, és nagyon kellemesen szórakoztam alattuk, tehát, és különösen az, amikor van egy ilyen nagyon jó kis póló, na mindegy, tehát a helyzet az, hogy ő az interjúból az derült ki, hogy ő legalábbis igen művelt játékok terén, tehát valószínűleg nem a kirakat csaj, az tény, hogy ez a csaj, ez igen jól néz ki, ez a csaj, és ez a mosoly egyébként, az ártatlan mosoly, és ezek a mellek együtt, azért az egy elég ütős kombináció. Ezért kérek minden 360 és PS3 tulajdonos, hogy vegyék a játékot, mert akkor a második résznél már lesz Playboy borító, meg egyéb is. Köszönöm. Igen, tehát valahogy tegyük bele Jade-et a Raymondba. Igen, hívjuk Raymond. Tegyük bele a Playboyba. Szóval a képregényről meg annyit, hogy nem tudom, hogyha most... Ha anyádról közölnének ilyen képregényt, valószínűleg te is sértőnek találnád. Így viszont, hát van benne némi igazság. És a képregény születésével kapcsolatban pedig, mintha az lett volna, hogy a Maximmal neki egy fotósorozata készült. Tehát, hogy igen, tehát ez volt az apropója. Ez az, nem, még nem jelent meg, és ezzel kapcsolatban készült gyakorlatilag maga a képregény. Tehát azért annyira nem a Maximban, nem, hát most biztos valamilyen ruha van rajta, tehát sajnos nem Playboy, de tehát majd labban meg fog jelenni róla majd fotósorozat. Tehát ez volt az apropója a képregény. Kijön hozzá a nude patch? Erről annyit, hogy valaki közszereplő, valaki celebritycske, akkor ez benne van, tehát ismerjük az internetnek a bugyrait, és azt a sokkal berát állatot, aki oda mindenfélét feltölt a kedvenc celebritykört. Szerintem ez még egy nagyon, nagyon gyenge, tehát, hogy is mondjam, finom próbálkozás arra, hogy orális szexre kényszerítsék Jade-et. Szóval szerintem nincs benne annyi kivetni való, mint amennyit mögé képzeltek, de tudjuk, hogy ez is csak PR fogás. Véletlenül Assassin's Creed megjelenésének a hetében tört ki ez a botrány is, hogy a nem játékos sajtóval, de nem játékokkal foglalkozó sajtó is esetleg írjon róla. Tehát érdekes. Hát legalábbis gyanús volt, hogy úgy hirtelen ekkor bírt kipattanni, és... majd kifröccsenni, igen. Jó, na, elég ennyit a pornográfiával. Mindig megkapjuk, hogy vannak fiatalkorú olvasóink is, és egyrészt káromkodunk, mint a kocsis, ami őket eleve megrontja, és akkor most itt még ilyen női mellek, meg mindenféle. De szerintem most kapcsolj be egy kereskedelmi tévét este 7 órakor. Ugyan már. Muszáj elmondani. Ez hétvégén délelőtt néztem a tévét otthon a szüleimnél, és volt szóval még csehszlovák film, mert még Csehszlovákia idején készült, az volt a címe, hogy Vámpír 4 keréken, és ez arról szólt, hogy volt egy fekete versenyautó, ami a pedálon keresztül szívta a vezetőből a vért, és úgy vérrel volt meghajtva, viszont a film nem csak erről szólt, volt benne 2 szex jelenet, halottak, fantasztikus volt, úgyhogy ez a podcast, ez 12-es karika volt rajta. Úgyhogy szerintem mehet. Ja, persze, természetesen. 12-es karikában ment a cseh szexes vámpírfilm. Azt látnom kell, azt szerintem valami kult, gyanús cucc lehet így. Fekete autóval, meg cseh szex jelenetekkel. Jade melleiről át Japánba, és a japán piacra. Tehát így tartozunk egy vallomással, hogy itt általában mi ilyen eladási adatbuzik vagyunk. Tehát itt ilyen nagyon komoly tippelések szoktak folyni köztünk, hogy ki mit csinál jövő héten Japánban, mit csinál abban az adott hónapban Amerikában. Hívtam én már föl valamelyik őtöket, amikor nem voltam net mellett valamelyik reggel, hogy kijött az NPD, és mi van benne, és mi történik. Mielőtt bármilyen ilyen témába belekezdenék, minden kedves hallgatót kifejezetten kérnék arra, hogy a jövőben ne linkeljenek VG-chartos eladási adatokat az oldalra. A VG-chartot nem fogadjuk el hiteles adatforrásnak eladások tekintetében. Igen, tehát ha már konzolvórozunk, akkor csináljuk komolyan. Ez egyébként az egész ilyen videójáték bizbasznak szerintem az egyik legérdekesebb aspektusa a konzolvórozás vagy az eladási adatok. És az nagyon komoly tud lenni, és különösen, ha tippelés folyik előtte. Magyarországon ennek úgy látom, hogy még annyira nincs hagyománya, de majd lesz, mert így belsős kis játéknak sem utolsó tippelgetni. Viszont ami Japánban az elmúlt hónapban történt, az több, mint furcsa. Mert hogy történt egyszer egy olyan, hogy az Xbox 360 nem sokkal, pár száz darabbal, de megelőzte a PlayStation 3-at. Utána meg történt egy olyan, hogy a PlayStation 3 nagyon durván megelőzte a Wii-t, aztán utána meg kicsit megelőzte a Wii-t. Tehát így akkora mozgások voltak, hogy ezek után, aki japán piacot mer jósolni, vagy előre megmondani, hogy ott mi lesz, vagy hogy lesz a jövő héten, azt szerintem hazudik, vagy festi magát. Annyira nem volt előre láthatatlan az, hogy meg fog ugrani a PlayStation 3 eladás, hiszen azon a héten jelent meg a 400 giga, 40 megás, 40 giga, na! Számokat felejtsük el, tehát a fehér PlayStation 3 megjelent, a 40 gigás backward compatibility nélküli gép, és a Gundam Musou is megjelent. Nem, a Dynasty Warriors 6, ami ott náluk 5. Mert, vagy más a neve, igen. Mert az eredeti az a PlayStation 1 volt, és talán a Shin előlevet kapott a széria. Tehát ez a megjelenés, ez megdobta az eladásokat, és meg is tartotta. Komolyan a Dynasty Warriors dobta meg az eladásokat, tehát ez... Nem, az együtt. Tehát az olcsóbb gép, az új modell, és a játék együtt. És a Dynasty Warriors az Japánban normál esetben az egy 1 milliós sorozat. Tehát abból 1 milliót szokás eladni. Ebből nem fognak 1 milliót eladni. Megjelent az Xbox 360-ra is, és PlayStation 3-ra is. Értelemszerűen PlayStation 3, Japánról beszélünk, PlayStation 3-on megy sokkal-sokkal jobban, és még a múlt hetibe is benne volt viszonylag elég szép számokkal. 4. helyen azt hiszem. Tehát az ott most úgy viszonylag megy. Ami viszont érdekes volt, és ez az igazán érdekes, amit a Super Mario Galaxy csinált, illetve nem csinált Japánban. Mert hogy lehet rá azt mondani, talán... Hát úgy igen, olyan a magához képest, tehát nem, ha csak karácsonykor nem történik valami csoda, és Japánban azért a karácsony azért annyira nem akkora dur, mint a világ nyugati felén, tehát nem ugyanaz a hatása, mint Nyugat-Európában van, vagy Amerikában. Tehát ha akkor nem történik valami nagyon szuper dolog, vagy nem lesz nagyon-nagyon hosszan a polcokon, és nem fogják venni, akkor ez bizony kevesebbet fog csinálni, mint a Sunshine jóval nagyobb felhasználói bázis mellett. Itt két dolgot fontos megjegyeznünk. Az első az, hogy a japánok amúgy sem szeretik a háromdimenziós Mario-kat. Tehát ha most csak a GameCube vásárló rétege vette volna meg a Wii-t, ami nem igaz, akkor sem teljesített volna jobban, mint mondjuk a Sunshine. De nagyon jól látszik, hogy a Wii mellé a Wii Play-t, a Wii Sportot veszik, tehát nem az a réteg veszi, aki a Mario játékot annyira szereti. Mert nem lehet azt mondani, hogy a nevet nem ismerik, ott van a DSS, Mario 5 milliónál jár csak Japánban, tehát az nagyon jól megy. De a 3D-s nem. Nem. Hát az 2D játékmenet. Itt a játékmenet a lényeg. És ami még az érdekes, hogy szerintem karácsonykor azért nem fog a Mario Galaxy-ból sokkal több elfogni, mert a japánok szeretnek aktuális játékokra koncentrálni, és általában azokat szeretik megvenni, ami éppen újdonság, és jön a Wii Fit. Ennyi. Pont. Mindenütt a Wii Fit fog sorogni, már a Famicumban is 8 oldalas melléklet volt a Wii Fitről. Azok, akik Wii tulajdonosok, azok Wii Fit-et fognak venni, nem pedig Mario Galaxy-ra várni, hogy talán megint mégiscsak jó lesz. A Famicumról azért tudni kell, hogy az nem egy olyan újság, ami nem elfogult. Nem persze, hogy nem erről van szó, meg nyilván az új játékokat szeretik, nem is ezt akartam mondani, hanem az tényleg igaz, hogy Japánban, ami kijön, nem veszik, ott áll a polcokon, az megbukott, és utána már nem is kell. Ugyanígy volt a Square-nek az az RPG-jével, aminek nagyon színes volt, elfelejtettem a nevét. Az volt, hát az akkora bukás volt, 1-3 nap alatt kiderült róla, hogy abban semmit nem fognak eladni, és minden úgy is marad ott, ahogy az első héten történik. És amíg érdekes, hogy Japánban, hogyha a játék megbukik, utána nagyon leviszik az árát. 2-3 ezer ilyenre leviszik a 2-3 hetes játékoknak az árát. Nem tudom, hogy a Mario Galaxy-nak levitték-e. Nem, pont ez az, hogy a Mario Galaxy-nak nem vitték le az árát, pedig nem fogyott. Szóval érdekes. De egyébként szerintetek elkönyvelhetjük, hogy a Wii Fit az biztos jól fog fogyni Japánban? Nem, szerintem nem. Szerintem nem, szerintem jó eséllyel fog jól fogyni, ugyanis ez az a játék, ami válthatja a Wii Sportot és a Wii Play-t, mint az eseti játékosoknak a kedvenc, és nagyon úgy tűnik, hogy Japánban a Wii-t igenis az eseti játékosok veszik többségben, míg Nyugat-Európában és Amerikában azért van egy hardcore réteg, aki vásárolja. Nem rettenetesen sokan, de van egy hardcore réteg. Szépen csendben azért ott a Mario sokkal jobban nyitott, és sokkal jobban teljesít, mint Japánban. Kérdés, hogy mennyit fognak kérni ezért a balance boardért, meg a játékért? Azt hiszem úgy $80 körüli, tehát drágább, vagy 70 vagy $80-nak megfelelő ilyen az a balance board és a szoftver, igen, tehát ez egy bundle csomag, ami, hát jó, az nálunk egy 20 ezer forint, ja, igen, tehát hát normál játék, normál bundle ár, ami, hát olyan, mint a Guitar Hero, Guitar Hero is, azt hiszem 70, a $100? Annál olcsóbb lesz, mint a Guitar Hero, de, ja, de hát játéknak viszont nem annyira játék, mint a Guitar Hero, úgyhogy a Wii Fit az, és itt ebből már az oldalon is voltak vitáink emberekkel, hogy mi utáljuk a Wii Fit-et, így előre. Igen. Igen, erről van szó. Mi utáljuk előre a Wii Fit-et. Ha, ha nem úgy lesz, és ez valami szenzációs dolog lesz, én leszek az első, aki megkövetek mindenkit, és akiknek addig azt mondtam, hogy a Wii-Fit az egy ördögtől való valami, és a videójátékok pokolba vezető útjának egyik első sarokköve, de én úgy látom, hogy ez nem játék, és a mai napig nem értem, hogy ez mit keres. Illetve tudom, hogy mit keres, pénzt fog keresni, de nem tartom egy olyan dolognak, ami akármilyen szinten is a hagyományos videójáték keretek között picit is működni tudna. Szóval ez van Japánban. Ehhez képest még nagyon sok embert, nem sokat, de jó pár embert hallottam, akik érdeklődve várják, hogy a Wii Fitnek a balanszbordjával micsoda játék lehetőségek fognak megnyílni, és érdekes. Inkább nem rögtem ki őket, de mondom, jó, köszönjük. Nézd, lehet, hogy megnyílik vele, még akkor is, hogyha kiegészítőket a játékipar hagyományosan nem támogat. Tehát meg kell nézni az iToy-t. Az iToy, ami kizárólag Európában volt, olyan sikeres, hogy az elfogadható legyen. Amerikában nagyon szó, Japánban pedig durván megbukott. Tehát kiegészítőkre nem lehet alapozni. Kiegészítőkre csak úgy lehet alapozni, hogyha van mellé csomagolva közvetlenül egy speciálisan arra készített játék, lásd Guitar Hero vagy Rock Band. Érdekes, hogy az iToy nem ment túl jól. Ettől függetlenül most mind a Sony, mind a Microsoft tolja az Xbox 360 és a PlayStation 3-as kameráját. Kvázi sikertelenül. Hát hány olyan játékot tudsz mondani, ami támogatja az Xbox 360 kamerát? Szerintem egy kezemen meg tudom számolni. És hány olyan játékot tudsz mondani, ami érdemlegesen támogatja az Xbox 3 kamerát? Nulla. Tehát ami valami értelme van. PlayStation-ön van ugye, ha aki fölnéz a PlayStation Store-ba, hát 5 vagy 6 mini játék, most már egy ilyen mini játékszerűség, vagy szoftver, én egyet sem láttam, mert nincs kamerám, tehát van hozzá letölthető játék, és van az egy darab Eye of Judgment, ami viszont egy annyira nisé, és biztos megvannak, én látom néha, saját fórumunkon látom néha, és Isten bocsássa meg, én még nem olvastam bele, srácok, de bele fogok olvasni, és remélem, hogy vagytok, akik azzal a játékkal játszanak, annak ellenére, hogy ez a gyűjtögetős kártyajáték nem az én világom, és örömmel látom, hogy azért itthon is van ennek közönsége, de ez akkor is egy réteg játék. És az Eye of the Judgment-tel kapcsolatban sokan mondták, hogy majd Japánban nagy dolgokat fog csinálni, meg be se jutott a top 10-be. Tehát azért van ez, mert Japánban az emberek szeretik a kártyajátékokat, de ott nem azért játsszák az emberek a kártyajátékot, hogy most megjelenjen a figura is, majd beleüt a másik figurába. Ez nem élvezett tényező. Ennek is mondták, hogy mennyire jó lenne, ha mondjuk a Legend, amit most is játszok mai napig, az most a nagy seregek összecsapnak, de nem. Én nem azért játszom, hanem azért legyőzöm az ellenfelemet az eszközeivel, és én nagyon jól tudtam használni a fantáziámat. Eddig is nincs Eye of the Judgment-re szükségem. És így a kártyajátékosoknak sincs rá szüksége. Jé, mondom is, így vagyok én, hogy nagyon jól tudom használni a fantáziámat, tehát megértelek. Tegnap előtt a cégnél beszerezték ezt a játékot, és egy délután 4-től este 9-ig egy-két kollégám nyomta egész nap, és odaültem mögéjük és néztem. Sokat elmond a játékról, hogy a tutorial 2,5 óra, így alsó hangon, ami alapvetően semmi, és pont ez az igazság, amit mondtál, hogy a japán játékosok ezt ők rendszeresen játsszák kártyával, és ez nem annyira elterjedt Európában. Tehát nálunk én nem értek annyira, hogy szerintem a szerepjátékozás az jobban megy. Nem? Nálunk is kártyáznak? Jó, mindegy, akkor nem kártyáznak nálunk, ettől függetlenül akkor nálunk is kártyáznak, de ettől függetlenül láttam a konzolos és PC-s játékosok arcán azt a csodálattal teli vegyes érzelmeket, ami arról szólt, hogy hú, ez milyen kurva jó, mert betesszük a kártyát, és beérzékel, és letesszük, és összecsapnak, és kurva jó, és amikor negyedszer kaptak ki egymás után, mert ugye a játékrendszer nem annyira egyszerű, mint ezt így elsőre tűnik, és nem fogod megvenni 2,5 fontokért a kártyákat, meg 10-ért a hiper rare kártyákat az eBay-ről, akkor igazság szerint ellenfeled lévén a gépet levelőt nem tudsz online játszani. Ez a két dolog, a kártyások azok nem nagyon konzoloznak, mert minden pénzüket ritka kártyalapokba ölik. A másik meg, hogy akkor lenne kurva jó ez a kamera, hogyha egybecsomagolták volna a gépekkel, alapvető kiegészítő lenne, és minden játék használhatná. És akkor bármikor kisebb, apróbb játékelemek ki tudnák ezt használni, de így, hogy külön meg kell venni, nem hiszem, hogy sokra megy. Majd lehet videót csetelni vele. És azért tesszük hozzá csendben halka, hogy ez a 25 vagy 7000 forintos pack, ebben van egy darab papírlap, van benne 15 vagy 20 vagy mit tudom hány darab papírkártya, és van egy 3000 forintos webkamera hozzá, ami egy állványon áll. Tehát ezért a packért, jó, hát meg maga a szoftverára kérnek el 25 000 forintot. Egyébként a kártyák meg a maga a map az fénymásolható, tehát így lehet így játszani, meg ilyen butasság, tehát így egy jobb webkamerával, amin van USB port, tehát hogy el is lehetne képzelni a játékot. És pont ez az érdekes benne, hogy ha meg kell venni a kártyákat hozzá, akkor mit tud újat nyújtani egy kártyajátékosnak? Tehát az inkább megveszi a saját. Tehát az most valaki már elkötelezett játékos, akkor nem fog újat kezdeni, szerintem. Térjünk talán vissza egy kicsit a PlayStation 3-hoz, mert az egy érdekes kérdés, hogy a PlayStation 3 az hol áll most és hol nem áll most. A legutóbbi információ az volt, hogy így az árcsökkentésnek köszönhetően Amerikában 300%-kal növekedtek az eladásai. Az kérdéses, hogy ez elég-e ahhoz, hogy behozza azt a hátrányát, ami van. Most így nagyjából úgy néz ki, hogy Wii az már 10 millió fölött van, az Xbox 360 is bőven 10 millió fölött van, a PlayStation 3 pedig így átlépte az 5 és 6 millió között valahol. Ezek nem kuráns adatok, hanem ugye elmúlt hónapot, vagy inkább ilyen szeptember végi állapotot tükröznek. Itt komoly ledolgozandó hátrány van, ugye sikerülhet, nem sikerülhet. Amit szerintem nyugodtan kijelenthetünk, hogy Amerikában nem fog sikerülni. Ez abból az egyszerű okból adódik, hogy előnye van a másik két gépnek nagyon nagy, és ahhoz, hogy ezt bedolgozza, matematikai alapon látjuk, hogy akkor többet kéne eladni belőle. Ez még egyszer sem fordult elő. Tehát az Xbox 360 akkor is fölötte volt, amikor a PlayStation 3 eladás nagyon megugrottak, amikor külön mondták, hogy 400%-kal ment az Amazonon, akkor is valamire a 360 is megugrott. És a Wii meg, ugye már most hallottuk, hogy a háladás követő héten 600 ezer ment belőle egy héten. A DS, a Wii-ből meg 360 ezer. Tehát ezt nem fogja átvinni, a 360-at se, így esélytlen, hogy beérje. És mint Amerika az egy lenőbb piac, így ez tény. Elképzelhető, hogy akkor most úgy rendeződik a konzolpiac, hogy a harmadik gép marad a PlayStation 3? Nézd, történelmileg, ha így visszanézzük, akkor aki az első évét a harmadik helyen végezte, az a konzol még soha nem jött ki a harmadikból. Soha. Magyarán szóval, aki egy évig harmadik helyen volt, az utána a végére is harmadik helyen maradt. Most nyilvánvalóan minden változhat. Voltak ugye a gép, a PlayStation 3 megjelenése előtt így számtalan jóslás volt a múltból okulva, hogy három generáción keresztül még senki nem tartotta az első helyét. Meg hogy a fekete gép viszont mindig sikeres, meg pont az Xbox, tehát ilyen a fehér gép, meg bukik a Dreamcast, tehát abszolút hülye jóslások voltak, és szerintem nem ebből kell kiindulni, hanem abból kell kiindulni, hogy a PlayStation 3 az első évét, nem azt mondom, hogy elvesztegette, de a 600 dolláros eurós árával nem volt egy olyan gép, amit tömegesen vásároltak volna az emberek, és ez a legfőbb oka, nem az, hogy ez rossz gép, vagy bukott gép. De hát lehet mondani végül is, hogy bukott, sajnos lehet. Japánban is ez igazából a sajtóban el van könyvelve. Most jelent meg néhány könyv a utóbbi néhány hónapban Japánban, aminek a címei, hogy miért bukott meg a PS3, mitől halt meg a PS3, amit szerettünk, miért megy a Nintendo DS meg a Nintendo Wii. Ezeket be is szereztem, most olvasgatom. Hát többnyire arról beszélnek benne, hogy Kutaragi hogyan pozícionálta el a gépet rossz irányba, mik voltak azok a kijelentések, amiket mindenki ismer, hogy még így is olcsó, meg ez egy luxus étterem, meg stb., amivel nagyon negatív hatást keltett Japánban legalábbis feltétlenül. Nem, én sem tudom, nagyon kellenek az exkluzív címek, amik fantasztikusok, hát hol vannak? Pont ez egyébként az érdekes, hogy az a Sony, aki úgy nyert meg két generációt, hogy jó áron nyitott, és jó játékok voltak elérhetők a gépre, szinte launch közeli időpontban, az a Sony döntött úgy, hogy egy Motorstorm, egy Resistance elegendő lesz. És én tisztelem a Naughty Dogot meg az Insomniakat, tehát tényleg szeretem, minden játékok a polcomon van, de már az a játék széria, amelyik PlayStation 2-n 60-70 millió eladott gép mellett is csak 1 millió játékot adott el, ez a Jack széria például 1-2 millióval mentek, az nem elegendő ahhoz, hogy milliókat csábítson a boltba. És én a Sony helyében, most könnyű beszélni, a Square-t meg kellett volna győzni kőkemény összegekkel, hogy kirakja az asztalra a Final Fantasy 13-at, úgy, ahogy a 10 is kiment Japánba, és milliókat adtak el belőle. És a Square addig fogja csúsztatni a 13-at, amíg a PS3 nem megy jól, a PS3 pedig addig nem fog jól menni, amíg nem lesz nagyobb húzóni. A különbség az, hogy a PS2 nyitáskor első hétvégén 1 millió PS2 elment Japánba, és a Square akkor azt mondta, hogy oké, hát akkor jöhet az FF10, most viszont azt mondja, hogy ajaj, és ez valóban addig fog csúszni, ameddig meg nem lesz valami kritikus tömeg a PlayStation 3-akból, ami most Japánban viszonylag jól megy, és Isten tudja, lehet, hogy így is marad, ki tudja. De fogadásokat azért nem mernék rá kötni. Sajnos én sem, főleg úgy, hogy annak idején a PS2 megjelenésekor az egy kellemes váltás volt videókaziról DVD lejátszóra, az egy jó, olcsó DVD lejátszó volt, azért vették sokan, a Blu-ray az egyenlőre még nem kell. Tehát gyönyörű DVD filmeket lehet nézni is az otthoni tévén, túl van ez már beszélve ezerszer. Azt azért tegyük hozzá, hogy talán a bukott kifejezés ez egy kicsit erős, nem? Mert azt érzik belőle a gépet szeretők, hogy mi leírjuk ezt a gépet, vagy meghalt. Én azt gondolom, hogy még ha a Sony meg is tartja ezt a harmadik helyét ebben a konzol generációban, az akkor se egy olyan szörnyű dolog, nyilván harmadiknak is lenni kell. Inspirálja ez őket arra, hogy a következő generációban ezeket a hibákat ne kövessék el, a következő gépük már megjelenéskor is olcsó legyen, a következő gépükre már megjelenéskor fantasztikus címek álljanak rendelkezésre, és a következő gépüknek fantasztikus online szolgáltatása legyen az első perctől kezdve. Nézd, az egyébként az, hogy egy olyan cég, aki korábban dominált és hirtelen egy kevésbé jó pozícióba, vagy vesztesnek tűnő pozícióba kerül, az nem ismeretlen a videójátékok világában. A Nintendo ezt bőségesen eljátszotta két generáción keresztül. Én szerintem, hogyha a PlayStation 3 így marad, ahogy marad, akkor is csinál egy valahol a GameCube és a Nintendo 64 között, tehát egy 20 és 30 millió között végén, közelebb a 30 millióhoz, vagy azt is elérve, lehet, hogy ez Blu-ray lejátszóként is el lehet majd adni egy-két év múlva, amikor oda kerül a sor, hogy a Blu-ray megnyeri ezt a HD háborút, amit most nagyon úgy néz ki, hogy meg fog nyerni. Tehát ebből itt még sok minden történhet, és én úgy gondolom, hogy a Sonynak valószínűleg nem kell még egy generáció ahhoz, hogy belássák azt, hogy 600 dolláros, 600 eurós gép nem kell a piacnak nyitáskor. És a PlayStation 3 tulajdonosok pedig abszolút nem érezhetik magukat becsapva, úgy mondjuk, mint ahogy a Dreamcast tulajok voltak, amikor a gépet kivonták gyakorlatilag a gyártósorokról. Itt jelennek meg a játékok azért, lehet, hogy a multiplatformok picivel rosszabbak, de attól függ, hogy ezt sokkal leírják, attól még azok a játék ugyanúgy élvezhetőek, tehát meg az, a first party címek azok nagyon erősek, Antaló beszélt róla az előbb. Tehát szerintem a first party támogatás elég lesz ahhoz, hogy az még ha így maradna a helyzet, akkor is lenne túl rossz dolga a PlayStation 3 tulajoknak. És ilyen pedig még egy generációban sem volt, hogy folyamatos ellátása legyen az úgymond utolsó gép tulajdonosainak. Tehát még egyszer a zár. Tehát visszagondolva, tehát olvastam ezt a könyvet, amit az Enterbrain-nek a elnök helyettese írt most, mindenféle adatokkal, táblázatokkal kiegészítve. Felhozza összes példát arról, hogy Japánban eddig megjelent konzolok mennyibe kerültek megjelenéskor, és talán mennyi, 20 pár ezer, 29 ezer jenek, meg később. Úgy azt határoztam meg, hogy maximum 40 ezer jen lenne az ár, amit valaki még kiad egy konzolért, és ezzel szemben ez még drágább volt. 65 ezer jen volt talán az induláskor, ami túl sok. És igen, ott volt a legolcsóbb, ahogy Oldán mondja. Hát itt áll a PlayStation, vagy majdnem itt áll, mert Isten igazából majd ilyen december végén, vagy januárban lehet majd azt mondani, hogy hol áll a PlayStation 3, és hol áll a többi platform. Xbox 360-ról is lehetne sok mindent beszélni, mert ugye Xbox 360 viszont Japánban tűnik véglegesen megbukni. Tehát most december 6-a vagy 8-a, rosszul eszi, vagy 3-a? Megjelent? Nem, december 3 vagy 6. Akkor jövő hét, december 3. Mindegy, a lényeg az, hogy ha a Lost Odyssey nem csinál csodát, akkor kapuzárás Japánban. Tehát akkor ugyanez lesz, mint a... Többet fognak eladni belőle valamennyivel, mint a... Már most talán már túllépte. Igen, 500 000 még nem ért el talán, de át fogja lépni. A Lost Odyssey-vel át fogja lépni. Tehát az első Xbox úgymond sikertelenségét azt túllépte, de ez csak matek, mert ők nem ennyit akartak eladni belőle. Ők ennél jóval többet akartak eladni belőle, továbbra sem megy, és nagyon át kell gondolni a Microsoftnak azt, hogy a következő generációban mi lesz Japánnal, mert ez a stratégia, amit eddig csináltak, ez nem működik. Itt radikálisan változtatniuk kell. Ebből a szempontból egyébként volt egy pont, amikor lehetett reménykedni abban, hogy meg fog változni a helyzet, de én úgy gondolom, hogy a legnagyobb probléma a Microsoftnál a japán hozzáállása kapcsolatban az, hogy Akira Toriyamát kérték fel például a Blue Dragonhoz. Tehát vannak sikeres mangakák most, akik most divatosak. Toriyama már nem tartozik közéjük. Lehet, hogy a Dragon Ball sikeres, de Toriyamának az új dolgai annyira nem húzó nevek. Vannak sikeresebb mangakák, a Death Note alkotója például, ő csinált Blue Dragon mangát, és nem értem, hogy miért nem őt bízták meg a dizájnálásra. Sokkal fiatalosabbnak, frissebbnek kellett volna megjelennie a japán piacon. És szerintem ez csak egy nagyon nagy ilyen teória, hogy a következő három, vagy a következő Xboxnak nem Xbox néven kell megjelennie Japánban. Egy más fedőnéven kell lenni, hogy eltörölj az emlékét is ennek a két konzolnak. Igen, ez egy elég összetett probléma. Olvastam negatív kritikákat a japán Xbox 360 marketingeseiről, és hát az olvasók, a játékosok, az Xbox fanok csináltak olyan fórumokat, hogy mit lehetne tenni ahhoz, hogy megmentsük a Hakomarut, mert ők kerek doboznak, meg mindennek hívták a Xboxból a doboz, a Maru, meg a 360, meg a kör, meg a stb. És hát olyan rettenetes hibák voltak, tehát, hogy sehol nem rakták ki a gépet, hogy úgy lehessen játszani vele sztereóban, mint a PlayStation 3-akkal, rossz koreai tévékre nyomták ki, miközben lehetett volna jobb felbontású tévékre tenni, akkor olyan japán celebritikkel reklámozták a gépet, akik igazából nem arra valók, hogy eladjanak játékokat nálunk, és lehet persze Dundikát, meg Gáspár Lacit, meg bárkit látni a tévébe, ami valakiket talán motivál, de az Xbox 3-at az inkább hardcore játékosoknak szól, nem a kislányoknak. Én nem akarom bántani ezt az egész, hogy celebekkel reklámozzák Magyarországon, de szerintem ezeket a gépeket ebben az árkategóriában, illetve ezekkel a játékokkal még nem a Dundika. Tudom, hogy Dundika nem konzolt reklámoz, hanem Dundika, bocsánat, lemaradtam, mit reklámozott? Valamit, FIFA-t? FIFA-t, igen. Gáspár Laci pedig Pro Street-et. Tehát én, oké, én ebben az egész magyar celebvilágban nem vagyok belecsattanva semmilyen szinten, de ők nem fognak szerintem játékot eladni. Tehát nem, egész egyszerűen nem a játékos, kétlem, hogy a Gáspár Laci rajongók azok. Valamiféle átfedést, nem tudom, hogy ki a hiteles magyar játékos celebritása, Árpa Attila. nem tudom. Hát de ő legalább játszik, tehát megvan az az előnye, hogy ő játszik. Egész dolog szerintem abból indult ki, meg hát szerintem egy mindegy, tehát amire én gondolok, az, hogy ez külföldön egy működő történet. A celebritikkel való játék eladás. Nem, a celebritikkel való játék reklámozás. És nálunk ennek abszolút nincsen semmilyen hagyománya, sem múltja. Sőt, nálunk a celebritiket, meg győzikét, meg a többieket a átlag játékos az olyan magasról köpi le, hogy el se hiszi az ember. És egyszerűen a magyarországi nagyobb kiadók kirendeltségeinél dolgozó marketingeseknek megvan adva egy bizonyos büdzsé, egy bizonyos keret, és egy bizonyos körben tudnak csak bármit csinálni itthon. Hogyha ők kitesznek, erről tudok konkrét példákat, talán többen emlékeztek rá, amikor a James Bond játék megjelent az EA-től. Multiplatform volt, Need for Speed Underground-dal együtt, kipakolták őket a City Light-okra, ugye azok a busz magában lévő nagy plakátok, a hetes buszok oldalán volt, nem kevés pénzt töltek bele, hát hagyd ne mondjam, mennyit ért. Semmit. Nullát. Tehát abszolút nincs értelme ilyen irányba tömegmarketingelni videójátékokat még Magyarországon. Talán most már egyre inkább, annó már semmiért. A FIFA-t, igen, a FIFA-t talán van. Ugye ma is volt hír, illetve hát nem ma, hanem múlt héten volt hír róla nálunk is, hogy mindenféle SMS játékokkal lehet FIFA-kat nyerni, mert közszolgálati tévékben is. Tehát BL meccseket és a FIFA-t nyomják, tehát a focit azt el lehet adni, a Need for Speed-et azt el lehet adni, mert ezt ismerik az emberek. Az a lényeg, hogy celebritikhez nyúlnak, ezt várják el tőlük külföldről, erre kapnak büdzsét, nem mondhatják azt, hogy srácok, csináljunk valami értelmes marketing kampányt. De miért? Külföldön ilyet nem csinálunk, de ez nem külföld, ez Magyarország. Nem baj, nekünk celebritik kellenek, nagycsöcsök, dudák, menő laza csávok, itt van, erre adunk pénzt. Na ezért van Gáspár Laci meg Dundika a Pólus Centerbe. Ugye Dundika jött, hogy három FIFA labdával, egy a kezébe, kettő meg... Igen, egyébként az érdekes, hogy ha 5 évvel ezelőtt valaki bekapcsolta az MTV-t, akkor a sztár lakását meglátogatjuk című műsorban, ott volt a konzol helye, és nem csodálkozott a riporter, nem beszélt félre senki, tudták, hogy azon játszik, és Amerikában úgy jobban az élet része ez, hogy a konzolokkal játszanak, tehát sokkal többet is vesznek belőle az arányait nézve, a lakosság arányait nézve. Nálunk ez még szerintem annyira nem elterjedt, hogy ilyen természetesen viszonyuljunk hozzá. Én Vágó Istvánnal reklámoznám a Nintendo DS-nek a Brain Traininget, de komolyan, csak lenne magyar verzió. De az nem lenne egy teljesen elvetélt ötlet egyébként, mert hogy a DS-t azt egyébként a Nicole Kidman-nel reklámozza a Nintendo Amerikában. Most nem tudom, hogy nálunk szerintem nem színésznővek, de tényleg a Vágó Istvánnal. Így halihó, a magyar Nintendo kirendeltség, reklámozzatok Vágó Istvánnal a Brain Traininget, most komolyan. Csak annyi... annyiban akartam gonoszkodni, hogy igazság szerint a Nintendo-nak sájszegál kivereklemoz a DS, mert úgyis megveszik. Tehát most Nicole Kidman ide, Nicole Kidman oda, olyan jól fogy, hogy tehát Pityen Pankó is ugrálhatna a tévében Nintendo DS-el a seggében, akkor is megvennék. De figyelj, mindenből lehet többet eladni. Tehát ha Nicole Kidman miatt a 50-es vagy 60-as amerikai háziasszony megveszi a DS-t magának a brain training-el, akkor az teljesen jó. És a saját japán tapasztalataim, én a... és most villantok, amikor én az Akihabarán, Yodobashi Akiba a 6. emeletén a játékosztályon álltam sorba kezembe az ilyen-olyan játékokkal, amit ott vásároltam, és ez egy ilyen nagyon hosszú sor. Jártál ott, Antaru? Tehát az egy ilyen kordon van. Tehát Antaru kétsz, én többször jártam, én ott laktam az UNO-n egy 10 percnél, hogy át tudtam sétálni a utitársaim legnagyobb örömére. Mindig oda akartam menni, na mindegy. Tehát ilyen kordon sor van, tehát így kanyarog a sor, és akik előttem álltak, aki DS-sel, meg DS szoftverekkel a kezükbe, azok keményen 40-es, 50-es nők voltak. Erőt eszembe, hogy vajon ezek a 40-es, 50-esek, ezek Wii-fittel hogy állnának majd? Tehát megveszik azt is? Nyilván a Wii Sport azért az is egy sportjáték, de nem olyan sport, mint a fogyasztó program, amivel hatást kell elérni, hogy azt mondjuk rá, hogy tényleg működik. Ez annyi, hogy valamelyik fórumban fejtettem ki erről a véleményet a Wii Fitről, hogy tökéletesen működő dolog. Nálunk működik a tálásop, megveszik a hízásra hajlamosabb, de amúgy nagyon kecses, idősebb itthoni háziasszonyok a mindenféle kínai búvlit, amitvel persze ráállsz 40 kilót fogytál egy szemplantás alatt, és én rögtön kitaláltam azt, hogy miért nem fognánk működni a Wii Fit. Azért nem fognánk működni, mert nem tudják közben nézni a tévét. A háziasszonyok esténként munka után otthon szokták ezeket használni, biciklitek különböző padokat, és közben megy a barátok közt meg minden. Gondoljatok bele, ők nem fognak egy sokkal jobb alakkal rendelkező virtuális nőt bámulni a tévében. Aki pedig fiatal és csinos, az eljár aerobikozni, ő nem fog otthon a gép előtt ugrálni, mert ő elmegy aerobikozni. Jó, hát az önbecsapás ereje azért mindig nagyon nagy, tehát mert ezt egyik... Bocsánat, hogy nem emlékszem a nevedre, egy fórumozónk megemlítette, hogy hogyan lehet fogyni vagy tréningezni, és az nem a Wii-Fit. Tehát nem, lehet, hogy Norbi titokban, tehát, de nem, tehát nem így. Mi volt, aki valami anaerob mozgást javasolt? De ilyen van, tehát én csak baktériumot ismertem anaerobból, és ez mit jelent, hogy mozogsz és nem veszel levegőt, mert ugye az anaerob az azt jelenti, hogy levegő nélküli. Én nem tudom pontosan, hogy ezek mit jelentek, de ezt már máshol is láttam leírva, úgyhogy biztos igaza van, én nem követelem ezt a dolgot, de hát nyilvánvalóan valahogy így lehetne fogyni, ha nagyon a fogyásra akarnák fogyni, egyébként úgy lehet, hogy nem eszel. Meg, és sportolsz, és mozogsz, mert keveset eszel, és mozogsz. Na most a Wii-Fittel ezzel a mozgás az minimális, mert tényleg pár száz kalória, amit leadsz vele, és azt utána, hogy ismételten, ne haragudj, nem emlékszem a nevedre, kedves fórumozónk, írtad, hogy egy karé kenyeret benyomsz, és akkor utána kész volt az egész Wii-Fittezés. De ez most nagyon abba hagyjuk ezt a témát, mert még egyet. A legjobb, hogy a Nintendo minden oldalról támad, Wii-Fittel folysz, utána előveszed a kis főzőske programot DS-re, és benyomsz minden jó kaját. Így a legjobb. Jó, hát kész a teljes ciklus. Váltsunk témát, az utolsó is ilyen, szerintem nagyon rövid témánk, az a titokzatos, valószínűleg le fogják lőni Microsoft belsős fejlesztés, illetve a Microsoft Game Studios által kiadott Xbox 360 játék, ami az elmúlt hónap nagy találgatása volt. Amit akik nem hallottak róla, ezt a One Up nevezetű amerikai online magazinnak a podcastjébe dobta be egy srác, miszerint tudomása van arról, hogy egy Xbox régóta várt Microsoft Game Studios által gondozott Xbox 360 játékot le fognak lőni. És ez megmozgatta akkor a játékvilágot fejlesztői szinten, sorba cáfolták a különféle stúdiók, akik fejlesztenek a Microsoftnak, illetve belsős fejlesztéseik vannak, hogy ők lennének azok, és a végén azt okoskodta ki mindenki, hogy akkor valószínűleg a kevésbé ismert és kevésbé várt, de kétségtelenül létező, és valószínűleg tényleg problémákkal küzdködő Marvel Universe Online nevezetű szuperhősös MMO lesz az áldozat. Ez volt eddig, és itt nagyjából le is zárult a téma, de mi lenne, ha azt mondanám, hogy nekünk is vannak forrásaink, és hogy nem feltétlenül a Marvel Universe Online az. Hanem, és ezt itt most ki fogjuk sipolni, mert kegyetlenül ki fogjuk sipolni, mert ha én ezt most itt bemondom, akkor megölnek minket. De hát nektek elmondom, mert titoktok, tudtok titkot tartani. Tehát ez a játék, ez az, a vagy az, ne lehessen rá következtetni. Szóval tartok egy szünetet, hogy tudjál sipolni. Ez meglep engem. Az. Már csak azért is, mert azért erre nagyon sokat hivatkoztak erre a játékra. Tehát ez így, mint valami égköve a konzolnak, ott lebegett a... Hoppá! Tehát, mint egy égköveként lebegett ennek a konzolnak, és hát nem gondoltam volna. Tehát ez egy általam is eléggé keményen várt játék, és mindenki által szerintem, és én ez okokat nem tudok. Tehát hallottuk valamit, és majd nem tudom. Mert most itt úgy is hangozott, hogy bullshitelünk, és benyomtunk egy játéknevet, hogy most fokozzuk az izgalmakat, és nem tudunk semmit, és a seggünkből rángattuk elő az egészet. Úgyhogy ezt a részt majd így külön ki fogjuk vágni, és ha esetleg ne jelentsék be, hogy ez így van, akkor ezt a részt, a podcastnek ezt a részét még egyszer ki fogjuk tenni, most már majd sipolások nélkül. Azt hiszem, hogy ez így korrekt az olvasók felé, de most mindenképpen sipolni fogunk, tehát... nem feltétlenül a Marvel Universe az, hanem lehet, hogy más is sokkal fájdalmasabb is, és nem tudni, hogy miért, és állítólag még nem biztos, hogy így van, de nagyon komoly problémák vannak, és reméljük, hogy nem így van. Lehet, hogy túlvállalták magukat a fejlesztők, nem? Igen, ők egy nagyon ambiciózus társaság egyébként. Tehát ők mindig is azok voltak, mindig is csúsztak egyébként a játékaikkal, de a végeredmény az mindig olyan volt, hogy megérte a várakozást. És reméljük, hogy most is így lesz, és valahogy mégiscsak összejön az. Nem soroljátok fel, hogy milyen lehetőségek lennének még, hogyha nem a Marvel Online akármi az? Ezt már szerintem abban a cikkben, amikor arról írtunk, hogy van egy ilyen játék, már megtettük. Tehát ott körül lehet nézni. A vicces az, hogy szinte mindent cáfoltak. Tehát már nem sok minden maradt, és ennek alapján ez egy lehet, hogy félrevezetők, na mindegy, tehát... ez egy olyan helyzet, amikor bőségesen lehet találgatni, és tényleg csak azt tudom mondani még egyszer, hogy reméljük, hogy nem így van. Reméljük, hogy nem így van, és az a játék meg fog jelenni, mert szerintem arra a játékra 2008-ban az Xbox 360-nak nagyon nagy szüksége lenne. Az Xbox 360-nak a 2008-as kínálata egy első blikre nem olyan jó, mint amilyen a 2007-es volt. A 2007-es annyira fantasztikusan erős volt, minden szempontból, hogy az 2008-ban nehéz lesz követni, és ha az kiesik, akkor én személy szerint nagyon sajnálni fogom. Zárjuk is le ezzel. Ez volt a Gamer 365 podcast novemberi kiadása. Decemberben visszatérünk mindenképpen egy ilyen karácsony előtti vagy utáni, leginkább előtti. Igen, szinte biztos, hogy Game of the Year Edition-nel, mert ahogy talán látjátok, az év ilyen újdonságok szempontjából szinte véget ért. Tehát most már a december az tényleg arról fog szólni, hogy milyen játékok jelentek meg, és mik voltak a legjobbak. Szóval fogunk csinálni egy ilyen mik voltak a legjobb játékok című kiadást. Azt tegyük már meg, hogy összeérjük az összes játékot, ami adott esetben érdemes lehet itt a megemlítésre, mert én azt vettem észre, hogy ezeknek a Game of the Year listák mindig valahogy az év második feléből, vagy inkább az utolsó negyedéből válogatnak, mint az Oscar. Oscar-t is mindig azok a filmek nyernek, amik szeptember után jönnek. Igen, és éppen ezért mindig novemberben, decemberben mutatják be azokat a filmeket, amit Oscarra szánnak. Igen, ezt a hibát most nem fogjuk elkövetni, már csak azért sem, mert az én egyik, nem azt mondom, hogy jelöltem, de egyik titkos favoritom, a Crackdown, az egy februári megjelenés volt talán. Úgyhogy ez van. Mindenképpen az év elejéről is fogunk válogatni, bármennyire is az ősz volt nagyon erős. És most tényleg elbúcsúzunk. Ennyi volt novemberre, amit ti decemberben hallottok, és sziasztok!